Pora cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Biało-czerwoni już za niespełna godzinę zmierzą się z Mołdawią w meczu eliminacyjnym do piłkarskich Mistrzostw Europy. Senackie komisje chcą bez poprawek przyjąć nowelizację ustawy wprowadzającą bezpłatne autostrady. Europejska Rada Transportu nagrodziła Polskę za spadek o niemal połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków na drogach w ostatniej dekadzie. Za 45 minut piłkarska reprezentacja Polski rozegra trzeci mecz w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Kiszyniowie zmierzą się z Mołdawią. Poznaliśmy skład biało-czerwonych na to spotkanie i o tym, kogo zobaczymy na boisku, opowie Robert Grzędowski. Trener Fernando Santos zdecydował się na ustawienie z trójką obrońców, którą stworzą Jakub Kiwior, Jan Bednarek i Tomasz Kędziora. Za ich plecami, rzecz jasna, Wojciech Szczęsny. Na skrzydłach zagrają dziś Nikola Zalewski i Przemysław Frankowski. W środku pola trójka piłkarzy Damian Szymański, Sebastian Szymański i Piotr Zieliński, a przed nimi dwuosobowy atak, czyli Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik. W porównaniu z piątkowym meczem towarzyskim z Niemcami w składzie nastąpiły trzy zmiany. Mołdawianie mają dziś zagrać z czwórką obrońców i jednym napastnikiem, nazwiska w składzie rywali raczej enigmatyczne. W dotychczasowych sześciu spotkaniach z Mołdawią Polska wygrywała 5 razy i padł 1 remis. W rankingu FIFA te drużyny dzieli niemal 150 miejsc, rzecz jasna na korzyść biało-czerwonych. Faworyta dzisiejszego meczu wskazać nie trudno. Relacjonował Robert Grzędowski, a sport w trójce już za godzinę. Senackie Komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Infrastruktury rekomendują przyjęcie nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym bez poprawek. Przepisy przedstawił senatorom wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Jak mówił, zmiana przepisów dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze, zdjęcie opłaty z dróg zarządzanych wprost przez państwo autostrad i dróg krajowych. A drugi element to przepisy, które spowodują, że samochód ciężarowy nie będzie wyprzedzał samochodu ciężarowego na autostradach i na drogach ekspresowych po to, żeby uzyskać wartość dodaną w zakresie bezpieczeństwa. Zwolnione z opłat na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg mają być samochody osobowe i motocykle. Chodzi o 160-kilometrowy odcinek A4 od Bilan Wrocławskich do Sośnicy i 99-kilometrowy odcinek A2 od Strykowa do Konina. Przepisy mają wejście w życie od lipca. Jeszcze jedna informacja związana z drogami. Inwestycje drogowe w Polsce były kluczem do poprawy bezpieczeństwa, podkreślał w Brukseli minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk odebrał dzisiaj nagrodę dla Polski przyznaną przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu za zredukowanie o niemal połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków na drogach w ostatniej dekadzie. Szef resortu podkreślał, że największy udział w tym mają inwestycje przeprowadzone na drogach krajowych, czyli ekspresowych, o parametrach autostradowych. To bezpieczne drogi szybkiego ruchu, drogi autostradowe o bezkolizyjnych węzłach i w tym samym pakiecie na pewno dziesiątki miliardów złotych, miliardy euro przeznaczone na wsparcie przebudowy dróg samorządowych, municypalnych. Śmiem twierdzić, że polskie drogi samorządowe wybijają się na jedne z najbezpieczniejszych w Europie, wyposażonych w infrastrukturę towarzyszącą, mającą na celu ochronę najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego. Minister poinformował, że samorządy w ostatnich 5 latach przebudowały ponad 22 tysiące kilometrów dróg gminnych i powiatowych. Wskazał także na nowoczesny i skuteczny system oświetlania przejść dla pieszych. Premier Chin Li Qiang przebywa z 2-dniową wizytą w Niemczech. Jej głównym punktem było spotkanie z kanclerzem Olafem Scholzem w ramach niemiecko-chińskich konsultacji rządowych. Obaj politycy zapewniali, że obecne globalne zawirowania nie zaszkodzą wzajemnym relacjom gospodarczym. Kanclerz Olaf Scholz powiedział, że w czasach silnych perturbacji w obszarze globalnego handlu rządy Niemiec i Chin powinny się częściej spotykać i pogłębiać współpracę. Handel międzynarodowy oparty na uregulowaniach prawnych czyni nasze gospodarki odporniejszymi, silniejszymi i bogatszymi. Szef chińskiego rządu z kolei wskazał na rosnące znaczenie agendy klimatycznej w relacjach z Niemcami. Li Qiang podkreślił, że Chiny i Niemcy należą do największych emitentów gazów dwutlenku węgla. Przy okazji przypomniał o suszy w jego kraju i powodziach w Nadrenii Palatynacie sprzed 2 lat, świadczących jego zdaniem o postępującej zmianie klimatu. Niemieckie media ostrzegają, że Chiny korzystają z każdej okazji, żeby przechwytywać informacje o zachodnich technologiach. Dodają, że w obliczu wojny na Ukrainie i wiszącego nad Niemcami widma recesji, Olaf Scholz ma jednak związane ręce. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura od 13 stopni na południowym wschodzie i w Dolinach Karpackich do 18 na zachodzie i w centrum. Jutro na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże i lokalnie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach będzie przeważnie od 26 do 29 stopni. Na wschodzie nawet do 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Jestem, to jest ciąg dalszy tonacji. Marek Wiernik przy mikrofonie. 7 minut po godzinie 20 do 21. Gramy, śpiewamy punkowo, bojowo, rock'n'rollowo. Parę zaskoczeń, ciekawostek, sensacji, rewelacji. Nuklearne skarpetki. Kto to pamięta? Jeszcze taki zespół jest, pewnie kilka osób. Bo 40 lat temu chyba tak, grałem państwu Nuclear Sockets, tę grupę z Norfolk. Sam koniec lat 70. wtedy ten zespół powstał, no i lansowany był przez Johna Peela. Trzymajmy się tego tytułu. Play Loud Nuclear Sockets. We'll be right back. to było Nuclear Sockets. W tonacji trójki cały ten rok, 79 rok wtedy w Norfolk, zespół wystartował, a 3 lata później w Niemczech, dokładnie w Düsseldorfie, rozpoczęła się historia zespołu, którym kierował i cały czas kieruje Campino i Tottenhausen. To co, przypomnijmy sobie jeden z takich przebojowych kawałków artystów z Düsseldorfu, Zwei Dritter Liebe i Tottenhausen. Tonacji trójki, no to teraz NPP, czyli Narodowy Punk Polski, no stacja B, tytuł mało optymistyczny, proszę posłuchać, co się będzie działo. Stacja B, przypomnę, to zespół reprezentujący Ustrzyki Dolne. Znamy fragmenty płyty, historia jak każda inna, ale teraz od stacji B otrzymałem nowe nagranie do prezentacji i tak też czynię. Znikam w trójce. Stacja B. Thank you. jest inaczej niż myślałem. Rozebrałem się do naga przed wami. Opróżniłem swe kieszenie, dałem swoje zaufanie. Podzieliłem się swoimi sekretami. Moje koszmary w przeszłości, moje lęki mnie zrają i pozostaję pusty, słaby. Nienawidzę waszych kłamstw, nienawidzę waszej zdrady. Siebie też, bo jesteśmy tacy sami. Jestem silny, trwały, wśród to czuję jak przygniatają mnie poszarzałe ściany. Chaos, jestem zaplątany, nie masz dość zebrania myśli. Rozbija mnie jak wodę o skały. Nie wiem jaki los ma spotkać mnie i pełno kurwa to. Tracę czas, który został zapisany. Nie odbiera mi to wszystko siłę, ale to czy spyska, wściekle szarpie się ze sobą samym. Oddycham nie swoimi płucami. Palcami dotykam twarzy. Widzę was z oczami. Obliczam w myślach odległość między nami. Czekam aż przyjdzie mgła i znikam. Zdycham, po prostu zdycham. Zwyczajnie nie potrafię tego ująć słowami. Zdycham, na waszych oczach nie zostanie ze mnie nawet cię. Po prostu zdycham, zwyczajnie nie potrafię tego ująć słowami. Znikam, na waszych oczach nie zostanie ze mnie nawet się. Supergrupa. No, ludzie z bardzo ważnych amerykańskich bandów. Na wokalu David Lixen, a więc ten Szwed z Refused, czy z International Noise Conspiracy. No, w różnych projektach nam się pojawiał. I płyta wydana przez Epitaph. No, to Bad Religion oczywiście, zresztą ludzie z Bad Religion też maczali palce w tym projekcie. Zespół nazywa się Fake Names. Słuchamy utworu Being Them. Another day, being down, obligations strong, gathered back. Names w tonacji trójki. Proszę Państwa, teraz poopowiadam Państwu o Salford. Akurat 2-3 tygodnie temu sporo czasu tam w tym Salford spędziłem w różnych miejscach. To jest w ramach wielkiego Manchesteru, niedaleko Old Trafford, stadionu Manchester United i Uniwersytet i ciekawe różne puby z muzyką. No i Salford Red Devils na przykład, no to potentaci w rugby i mistrzowie Anglii kilkakrotnie i taki zespół tam też w Salford jest, który zwie się Salford City Football Club. To jest ile? 6-5 lat temu z pozycji amatorskiej zespół stał się zawodowym, gra w Second League w Anglii, to Ryan Giggs zakładał, bracia Neville'owie, Paul Scholes tam był w składzie, Nicky Butt. No w każdym razie to takie różne informacje o tym, że Salford, z którego wywodzi się zespół Salford Jets. To były lata 70. W ciągu 4 lat, 78-82, grupa wydała 9 singli i ciekawostka jest taka, że 6 różnych firm płytowych firmowały te płytki, w tym 3 majorsów, no już nie wymieniając. No w każdym razie, jeszcze przez jakiś czas muzycy zespołu Salford Jets jako The Mindbenders pojawili się. To jest ten zespół towarzyszący Wayne'owi Fontanie w latach 60. No to tyle tytułem wstępu. Teraz posłuchamy Salford Jets i chyba największy hit tej orkiestry, Soldiers of Fortune. You're gonna fight me. Proszę Państwa, i przy Salford jeszcze niejako pozostaniemy, bo chciałbym przypomnieć Państwu ważny zespół też z Greater Manchester, czyli zespół The Fall. No, nieistniejący siłą rzeczy od 2017 roku, wtedy ukazał się ostatni krążek zespołu The Fall. 32, proszę sobie wyobrazić. No a to w związku ze śmiercią lidera, który od samego początku kierował formacją od 76 roku, Mark E. Smith. Z tej ostatniej płyty zatem zespołu zagramy sobie utwór zatytułowany Brillo de facto, The Fall. Natomiast w Halle, no dla tych, którzy interesują się tenisem, ale warto wiedzieć, bo tam Hubert Hurkacz w hale broni tytuł. To jest ATP 500, gra w tej chwili z Christopherem Eubanksiem. Pierwszy set dla Hurkacza 6-4, w tej chwili mamy tiebreak i w tiebreaku 4-3 dla Huberta. No to albo za chwilkę to się skończy, albo jeszcze potrwa. A u nas nasi z Lublina, młoda grupa, której działania śledzimy. Zespół Freak w nowym utworze Utopieni. Poznaliśmy się w szkole średniej, zaszło to daleko, było wtedy po całku parę. Utopiony w niej byłem, już się obniżałem, potem pojawił się niemiecki gór! No i zespół stał się w ciągu kilka lat grupą kultową Pavement. Stephen Malkmus, wokalista, gitarzysta, prowadził zespół, który tam przez chwilę jeszcze się odrodził, ale generalnie możemy mówić o historii Pavement w utworze Baptist Black Tick. Takie rzeczy działy się w Kalifornii. Grupa Pavement. No a teraz myślę, że to ciekawostka. Steve Diggle. No to tak, tak, oczywiście. To ten człowiek z Buzzcocks od samego początku. Od razu powiedzmy, że po śmierci Peter Shilleya Steve Diggle pozostał w składzie jako jedyny z tych oryginalnych muzyków zespołu. On jest teraz niekwestionowanym liderem. Przez jakiś czas, jak grupa się rozpadała, to jeszcze prowadził taki zespół Flag of Convenience. No a potem, jak wrócił do Pita Shilleya, no to przez wiele, wiele lat razem prowadzili grupę. W pewnym momencie Steve Diggle nagrywał jako solista pod swoim nazwiskiem i to jest jeden z tych utworów, 81 rok. Shut Out the Light, Steve Diggle. Steve Diggle, lider w tej chwili grupy Buzzcocks. No i teraz kolejny frontman też bardzo popularnego zespołu w latach 70. i później, myślę o zespole The Vibrators, Knox. Też miał taki epizod solowy. W 81 roku nagrał taką oto piosenkę She's So Good Looking, Knox, solo bez The Vibrators. You came along, you Nacji Trójki, wokalista zespołu The Vibrators ponad 40 lat temu, ale to hitowa piosenka She's So Good Looking. Proszę Państwa, chwila sportu, bo już nasi zaczęli grać w Kiszyniowie 0-0. Po godzinie 21 oczywiście w serwisie sportowym szczegóły, jakby coś wpadło, to Państwu powiem. Powiem tylko też o tym, iż Hurkacz musi grać trzeciego seta. Przegrał w tiebreaku. To co? To teraz nasi. Właśnie otrzymało nową pieśń od zespołu Pull the Wire. Nosi tytuł Temida. Temida jest ślepa, chore ma sumienie, nie mówi już nic. Temida jest ślepa, wymownie milczy, nie mówi już nic, nie mówi już nic. Temida jest ślepa, wymownie milczy. Czerwony wschód i gwiazdy na zachodzie, wojenny horyzont znów na głodzie. Tajni agenci po każdej stronie budują poligon w twojej głowie. Pamiętaj, jeśli chcesz oddać życie, że prawda też miewa fałszywe oblicze. Pamiętaj, gdy odbierasz komuś życie, że prawda też miewa. Poznaliśmy nowe nagranie zespołu Pull the Wire. No a teraz wczesne lata grupy Killing Joke. To był 81 rok, wtedy ukazał się singielek Follow the Leaders, a po stronie B i sobie z tego 7-calowego singla zagramy po stronie B utwór Tension w trójce Killing Joke. W Kiszyniowie nic nie wpadło, no to sobie zagramy jeszcze coś naszego. Zespół pochodzi z Trzciela. Ciel. Powstał w 2014 roku. Nazywa się Zero Gain i to będzie oferta. Ja już Państwu dziękuję. Marek Wiernik grał i mówił do Państwa. Anna Regulska audycję realizowała. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Zero Gain. To jednak w Kiszyniowie wpadło, wygrywamy z Mołdawią 1-0.